Gibbs. Goedemiddag. Misschien denk je op dit moment wel aan ontsnappen uit het kantoor, uit een of ander overleg. Nou, dat kan, hè. Je loopt gewoon weg. Maar ontsnappen uit de gevangenis, dat is toch wat moeilijker. En tot nu toe niet strafbaar in Nederland. Maar demissionair minister Weerwind gaat er toch werk van maken. Hoeveel straf staat er straks op een uitbraakpoging? En waarom is dit nooit eerder bij wet geregeld? Dat hoort u allemaal straks in de Nieuwsbv. Maar eerst het laatste nieuws over de formatie in het NOS-journaal met Dorald Megens. In Den Haag zijn alle ogen gericht op het zogenaamde formatiegebied. Daar onderhandelen de PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuw kabinet. Ze zijn er bijna uit, dat bleek vannacht al. En op dit moment zetten ze de puntjes op de i. Als dat is gebeurd, dan komen de partijen met een verklaring. Ja, de vraag die al de hele ochtend gonst op de redactie: is er al witte rook? Politiek verslaggever Lars Geert. Dat moet ik de redactie toch even teleurstellen. Die is er nog niet. Ik kijk nog steeds naar een dichte deur, een sluis van het formatiegebied, zoals we dat noemen hier in Den Haag. Binnen zitten de twee informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol, en ook de vier partijleiders, Geert Wilders van de PVV, Caroline van der Plas van BBB, Pieter Omtzigt, NSC en Dylan Jessicus van de VVD. En inderdaad, ze gaan het afronden vandaag. Het is de bedoeling dat dat ook in de ochtend gebeurt. Maar voorlopig dag is het middag dus geworden en is het nog niet gebeurd. Nee. Gisteren marathonoverleg tot na 1 uur vannacht. En de puntjes moeten nog op de i. Waar hebben ze het nou nog over dan? Nou, wat ik begrijp is dat er nog een aantal financiële zaken moeten worden afgerond. Dat ze gisteravond laat, of vannacht zelfs, wel tot de conclusie zijn gekomen dat dat ze eruit zullen komen. Maar er moeten nog een aantal dingen gebeuren. En daarnaast, dat is ook nog wel belangrijk, want dit is slechts het eerste deel van deze formatie. De rest moet nog gebeuren. De rest, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de personele invulling. En daar zei Pieter Omtzigt vanochtend het volgende over. Ik ga hier nog op 3 punten, gaan we nog een paar laatste onderhandelingen doen. Dat is vandaag niet het allerbelangrijkste. De komende weken is het belangrijk om te kijken wie de ministers worden. En dat mensen zijn die zorg, onderwijs, verkeer en waterstaat, hoe het met Schiphol verder moet en hoe het met de wegen en de dijken verder moet. Die daar kundig in zijn. Iemand op belastingen, die verstand heeft van belastingen. En dat er niet een nieuwe toeslagenschandaal uitbreekt. Hè? Een staatssecretaris die verantwoordelijk is voor Groningen, die helpt om dat probleem op te lossen, want het is nog niet klaar in Groningen. Dat zal belangrijk zijn. Dat zal ook het gesprek zijn hier vandaag. Ja, dat is het tweede deel van deze formatie. Het eerste deel, het hoofdlijnakkoord, dat is dus nu zo'n beetje afgerond. Hopen we in ieder geval vandaag. Maar daarna komt nog de invulling van die hoofdlijnen, voor zover dat nog nodig is. Er kan ook nog van alles misgaan, zeggen we er dan maar meteen bij. Maar voorlopig is iedereen vandaag even opgelucht dat dit gedeelte, deze fase van de formatie, er bijna op zit. Ja, als die puntjes eenmaal op de i staan, dan komen ze naar buiten met een verklaring. Hoe ziet dan de rest van de dag eruit? Nou ja, allereerst zullen de fracties er ook nog wat van moeten vinden. Bij de ene partij is dat wat makkelijker dan bij de andere. Denk bijvoorbeeld aan BBB of NSC. Daar hebben een aantal fractieleden of veel fractieleden al mee onderhandeld. Die weten dus al grotendeels wat erin staat. Maar bijvoorbeeld bij de VVD, ja, daar is het toch wel in een klein clubje gehouden, die onderhandelingen. En de VVD, veel VVD'ers zullen dus vandaag voor het eerst het eindresultaat zien. En de fracties zullen toch echt wel moeten instemmen hiermee. Dat zal ook nog wel een aantal uren mee gemoeid zijn. En dan moet het nog gepresenteerd worden, want dan willen wij toch eindelijk ook wel eens weten wat er is afgesproken. En de hoop is dat dat ook nog vandaag gaat gebeuren. En dan hopen we ook nog te horen wie dan uiteindelijk de premier zal worden van dat nieuwe extra parlementaire platform, format, kabinet, hoe ze het ook gaan noemen verder. Wij gaan elkaar nog spreken vandaag. Dankjewel. Lars Geerts was dat vanuit Den Haag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft niet kunnen vaststellen wat de oorzaak was van het treinongeluk in Voorschoten vorig jaar. Dat schrijft de raad in het onderzoeksrapport over het ongeluk. Verslaggever Onno Beukers is bij de presentatie van dat rapport. Onno, is dat een teleurstellende conclusie? Nou ja, misschien natuurlijk wel een beetje. Want uiteindelijk hadden ze liever geweten wat er exact gebeurd was, zodat je alle conclusies kan trekken en weet wat er in alle omstandigheden mis is gegaan. Kijk, daar stond een kraan die het spoor overstak terwijl de werkzaamheden daar waren. Maar dat spoor was niet vrijgegeven. Toen werd die kraan werd aangereden door een goederentrein. En vervolgens kwam er van de andere kant ook nog een intercity die daardoor ontspoorde. Dat is duidelijk, maar waarom die kraan dus dat spoor overstak is niet helemaal duidelijk geworden. Maar toch kan er wat van geleerd worden. En vooral gaat het dan om het beeld van de veiligheid wat dan ontstaat. Hè. En er is wat dat betreft niet alleen maar naar dit ongeluk gekeken, maar ook naar bijna ongelukken van de ruim afgelopen 10 jaar. En daar komt wel een beeld in naar voren dat ja, het niet altijd even veilig is. Dat niet iedereen precies weet of dat er een trein aankomt of niet. Dus moet er wel wat veranderen. En dat is dan ook het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En je hoort voorzitter Chris van Dam. Die baanwerkers kunnen zelf bijna niet zien wat hun veiligheidssituatie is. Kijk, er is een treindienstleider die zet ergens centraal een spoor op rood. Er is een leider veiligheid die legt een kortsluitlans tussen de rails, waardoor het spoor denkt, hé, er staat een trein, dus dan stopt het daar ook. Maar de baanwerker zelf kan dat niet zien. En die moet dus maar horen, via mondelinge communicatie, of het veilig is of niet veilig is. En wij vinden dat die baanwerker meer grip op zijn eigen veiligheidssituatie moet hebben. En dat is bijvoorbeeld door niet meer over te steken over in werking zijnde sporen. Gewoon op een andere manier daar te komen. Dat noem je een eiland buiten dienststelling. Stop daarmee. Dat is door een werkelijk fysieke harde barrière te maken. Door, al is het een stel borden tussen het in werking zijnde spoor en het spoor waar je werkt, zodat je echt ziet, hé, hier kan ik niet door. En een derde punt is dat je misschien een app maakt voor mensen in het spoor die gewoon op hun eigen telefoon, die heeft iedereen, kunnen kijken van, hé, is het hier nog veilig of is het hier niet veilig? Ja, en verder zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook, er wordt veel gewerkt dus in de nachten, hè, juist om dat spoor ook overdag vrij te houden. Veel nachtdiensten is natuurlijk ook niet altijd even goed. Zeker na verloop van tijd mis je misschien toch de scherpte. En er wordt veel gebruik gemaakt van ZZP'ers. En die vallen dan ook niet altijd om die werktijdenwet. En daardoor kunnen dit soort dingen wel ontstaan. We zetten voorzitter Chris van Dam van de OVV wat aanbevelingen op een rij. Hebben die gevolgen voor iedereen die aan het spoor werkt? Nou ja, zeker. ProRail zegt ook dat de werkzaamheden de komende jaren juist ook toe gaan nemen. 35% meer werkzaamheden moeten we verwachten. En juist deze conclusies en aanbevelingen, ja, die helpen ProRail wel. En dat vertelt ProRail-baas John Foppen. Wat wij doen is, wij eigenlijk overal waar wij dubbelsporig buiten dienst gaan, dus op twee sporen, nemen we eigenlijk het hele spoor buiten dienst. Dat doen we primair voor de veiligheid van de mensen die aan dat spoor werken. Dat is anders dan in heel veel landen. Dus wij hebben daar eigenlijk al echt voor veiligheid gekozen, want dat heeft natuurlijk best een hele grote impact op beschikbaarheid. Bij viersporigheid doen we dat nog niet. Daar moeten we echt naar kijken. Maar op het moment dat wij die nachttreinen niet meer rijden, introduceer je ook weer andere risico's in de samenleving. Ja, alles kan. Weet je, we kunnen ook stoppen met treinen rijden in Nederland, maar daar wordt de samenleving niet beter van. Ja, maar de OVV zegt wel, de focus ligt nu wel te veel, misschien wel, op dat steeds maar door blijven rijden en het open houden. En daarmee gaat het misschien wel eens ten koste van de veiligheid. Nou, bij mij gaat het nooit ten koste van de veiligheid. Veiligheid staat in de spoorsector echt voorop. We hebben vandaag weer geleerd, en ook met de toekomst, met meer werk, meer treinen, moeten we een systeemsprong maken. Ja, en dat vraagt weer om een andere manier van kijken naar hoe we dat werk aan het spoor doen. En dat zei de baas van ProRail, John Foppen, in gesprek met verslaggever Onno Beukers. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek aan Spanje en Portugal afgezegd. Een reden is niet opgegeven, maar volgens CNN Portugal is de afzegging het gevolg van zware gevechten in Oekraïne. In het noordoosten van het land is een Russisch offensief aan de gang. Er is weinig inzicht in de resultaten die het demissionaire kabinet heeft bereikt. Dat stelt de Algemene Rekenkamer op verantwoordingsdag. De president van de Rekenkamer is teleurgesteld dat niet duidelijk is geworden wat investeringen hebben opgeleverd in bijvoorbeeld bruggen en wegen of in de aanpak van de drugsmokkel. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal licht gekrompen. Eind vorig jaar was er nog een lichte groei. Volgens het CBS steeg ook in het eerste kwartaal de consumentenuitgaven nog met 0,7%. Maar dat woog niet op tegen een daling in de industrie van bijna 4%. Het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. De UvA is sinds gisteren gesloten vanwege ongeregeldheden bij pro-Palestijnse demonstraties. Een langere sluiting is overwogen, maar het belang van het doorgaan van het onderwijs en het onderzoek gaan voor, zegt een woordvoerder. Maandag was er een demonstratie tegen de oorlog in Gaza en het opbreken van studentenprotesten vorige week. Daarna drong een groepje het gebouw binnen en veroorzaakte daar veel schade. Het UvA-bestuur deed vervolgens aangifte en het gebouw op het Roeterseiland werd 2 dagen gesloten. De Amerikaanse regering wil mogelijk toch voor ongeveer $1 miljard aan wapens leveren aan Israël. Dat melden Amerikaanse media. De regering van president Biden zou het congres inmiddels hebben geïnformeerd. Het steunpakket zou bestaan uit 3500 zware bommen, tankmunitie en ander wapentuig. Vorige week dreigde Biden nog de leveringen te stoppen vanwege de aanvallen op Rafah in Gaza. Een levering van zware wapens werd toen opgeschort. Mensen in Nederland zijn over het algemeen tevreden met hun leven. Bijvoorbeeld met hun woonomgeving, hun sociale leven en de balans tussen werk en vrije tijd. Dat blijkt uit de monitor brede welvaart van het CBS. Maar die welvaart heeft wel een prijs, waarschuwt hoofdeconoom Piet-Hein van Mulligen van het CBS. De welvaart die we nu met z'n allen hebben gaat namelijk ten koste van de brede welvaart van onze kinderen en de generaties daarna. Als de huidige ontwikkelingen zo doorgaan, zullen zij een lagere brede welvaart genieten dan wij nu doen. Het CBS bracht de welvaart in beeld op basis van 13 maatstaven. Die gaan over zaken als welzijn, materiële welvaart, gezondheid, werk en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Het is 11:11. De weersverwachting nog in het noorden zon en zomers warm. In het zuidwesten wat buien. Door die tweedeling loopt de temperatuur uiteen van 17 tot 25 graden. Ook in het midden van het land kunnen vanmiddag buien vallen, mogelijk met onweer. Morgen is het wisselvallig met veel bewolking en buien in het zuiden en midden van het land. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Het rijdt bijna overal goed door, met uitzondering dan van de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat het nu stil tussen de Meren en knooppunt Lunette, 5 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht en ook de verbindingsweg naar de A27 richting Almere is dicht. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Nu tot €3500 voordeel bij Hedin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. 40 jaar lang strips afleveren van hoge kwaliteit. Peter van Dongen heeft zijn hart verpand aan avonturen in tekeningen. Maar hij tekende ook waar gebeurde verhalen op. Zo maakte hij de strip Rampokan. Die gaat over de Nederlandse politionele acties in Indonesië. Ja, en hoe vat je dat dan in een stripboek samen? Nou, dat hoort u zo van hemzelf na 1:30. Maar nu eerst ontsnappen uit de gevangenis. De Nieuwsbv. Ja, want elk jaar worden er weer pogingen gedaan. Spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis in Breda. Een van de vrouwelijke gedetineerden is ontsnapt via een tunnel. Mogelijk heeft ze die zelf gegraven. Het zijn niet bepaald lichte jongens. Zo had de Amsterdamse dijkman al op jonge leeftijd een behoorlijk strafblad. Onder meer vanwege gewapende overvallen. En ook ontsnapte die al twee keer uit, uit jeugdinrichtingen. Het is natuurlijk ook niet echt onopvallend. Zo'n slinger van witte lakens. Het lijkt wel op een ontsnappingspoging uit een strip of film. En vervolgens konden we twee mannen onder dat hek doorkruipen en te voet vertrekken. En er stond ook nog een auto klaar. Ja, en nu wil demissionair minister Weerwind van Justitie dat deze uitbraakpogingen strafbaar worden gesteld. Ja, waarom gebeurde dit eigenlijk niet eerder? En hoeveel straf zou er dan op moeten komen te staan? Dat ga ik bespreken met strafrechtadvocaat Sarah Bouvadis. Goedemiddag, Sarah. Goedemiddag. Ja, toen ik dit verhaal hoorde, hè, dat het helemaal niet strafbaar was, dacht ik, wait, what? Ik ben gewoon verbaasd dat dit niet eerder geregeld was. Waarom was ontsnappen tot nu toe niet strafbaar? Ja, dat roept wel vaker verbazing op. Je denkt, het is een straf, dus als iemand daaraan ontsnapt, dan moet dat toch ook strafbaar zijn. Maar het is niet strafbaar omdat men vindt dat de natuurlijke drang van een mens naar vrijheid zo groot is dat je het iemand eigenlijk niet kwalijk kan nemen dat als de deur van de gevangenis openstaat, dat hij dan naar buiten loopt. Ja, als de deur openstaat, dat snap ik. Ja. Maar goed, we hebben het hier over echt uitbraken. Mensen, ik hoor net uit de fragmenten mensen die lakens aan elkaar knopen, een vluchtwagen klaar hebben staan, dat soort praktijken. Ja, maar bij de, het is alleen niet strafbaar als er geen andere strafbare feiten worden gepleegd om het ontsnappen mogelijk te maken. En dat is eigenlijk in realiteit natuurlijk bijna niet nodig. Dat kan bijna niet, want de deur van de gevangenis staat natuurlijk niet open. Nee. Dus als je al een ruit breekt bijvoorbeeld om naar buiten te komen, of je knipt een enkelband door om op die wijze te ontsnappen aan justitie, dan pleeg je al strafbare feiten die wel kunnen leiden tot een aanvullende straf. Ja, ja. Dus het is alleen niet strafbaar als je geen andere strafbare feiten pleegt. En dat is eigenlijk bijna niet mogelijk. Ja, dus je komt al sowieso in de problemen. En wat, aan wat voor straffen moet ik dan denken, Sarah? Nou, vernieling, hè, daar staat niet heel erg veel op als je bijvoorbeeld een enkelband doorknipt. Mm. Daar zou niet meer zijn dan, denk ik, een week of twee weken gevangenisstraf erbij. Maar wat ook heel belangrijk is dat er eigenlijk in Nederland maar sprake is van onder de 10 ontsnappingspogingen per jaar. Mm. Waarvan ook nog eens 3/4 wordt verijdeld. En van die niet worden verijdeld, dat dan ongeveer 2 of 3 nog zijn, dan loopt iemand vrij snel, nadat hij naar buiten is gelopen, al tegen de lamp aan. Mm. Dus de vraag is denk ik ook vooral, ja, helpt deze strafbaarstelling echt? Want ik denk ten eerste dat er dus een heel klein aantal geslaagde ontsnappingspogingen is per jaar. Ja. En dat die gedetineerden die keuze toch al hebben gemaakt om dat te gaan proberen, die laten zich niet tegenhouden, denk ik, door een aanvullende straf die mogelijk boven hun hoofd hangt. Ja, maar jij zegt onder de 10. En dan denk ik net die ene, weet je wel, net die ene enge moordenaar die er dan ontsnapt, daar raak ik dan toch al een beetje zenuwachtig van. Snap je? Ja, dat begrijp ik heel erg, dat je daar zenuwachtig van wordt. Alleen de vraag is wel of je dan minder zenuwachtig bent als het in het wetboek van strafrecht staat dat het strafbaar wordt. Hmm. Wanneer zo'n persoon zich daar echt niet door laat tegenhouden. Ja. Nou wordt er al langer, hè, gevraagd en over gesproken om ontsnappen uit de gevangenis strafbaar te maken. Zo wilde VVD-minister Dekker dit al in 2019. Daarna bleef het heel lang stil. Waarom is dit zo lastig, juridisch gezien, Sarah? Ik denk ten eerste dus, wat ik net al zei, dat het niet zo heel erg veel prioriteit heeft gekregen, omdat er nou eenmaal sprake is van maar een klein aantal ontsnappingspogingen per jaar. Mm-hmm. Daarnaast zijn er dus al allerlei strafbaarstellingen in het wetboek van strafrecht die bij de meeste ontsnappingspogingen kunnen worden ingezet. Het lijkt ook heel moeilijk te zijn om precies te kunnen definiëren wat dan precies onder de ontsnapping uit de gevangenis gaat vallen. Hmm. Dus vanaf wanneer ben je daar echt mee bezig? En wanneer kunnen we dat strafbaar stellen? Wat voor gedragingen moeten gedetineerden dan bezig zijn? En in hoeverre verschilt dat dan van de strafbaarstellingen die er bijvoorbeeld al zijn? Voor het vernielen van een raam. Ja. Dus vandaar denk ik, dus door die combinatie van weinig prioriteit, maar ook dat de invulling van deze strafbaarstelling, dat nog wel voor wat discussie gaat zorgen... Mm-hmm. denk ik dat het eigenlijk weer een beetje onder op de plank is komen te liggen. Mm. En het lijkt er wat mij betreft ook een beetje op dat vreselijke nieuws... Hè, wat er uit Frankrijk is gekomen, waarbij twee agenten om het leven zijn gekomen... door een ontsnapping uit de Franse gevangenis... Mm-hmm. Dat het nu weer best wel opeens weer bovenop de plank is komen te liggen. Dan laait het natuurlijk weer op, inderdaad. Wat voor advies zou jij als strafrechtadvocaat geven... aan demissionair minister Weerwind? Ik zou denk ik aan hem als advies geven om het niet strafbaar te stellen. Het is onnodig. En de huidige strafbaarstellingen die zijn al voldoende. Wellicht helpt het meer om beter uit te leggen aan de maatschappij... dat er heel weinig ontsnappingspogingen per jaar zijn. En om ook uit te leggen dat een aanvullende strafbaarstelling... waarschijnlijk geen zin heeft. Plus dat een ontsnapping zonder plegen van aanvullende strafbare feiten... niet mogelijk is... Dus dat het in die zin ook niet echt nodig is, een aanvullende strafbaarstelling. Ik denk dat daar beter tijd en energie in kan worden gestoken... dan alle tijd en geld, et cetera, wat nu gaat moeten worden gezet... in het wetgevingsproces, wat nog wel lang gaat duren dan. Helder, dankjewel. Zahra Bouvadis, strafrechtadvocaat. Met Free. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Klimaatverandering, COVID of een terroristische aanslag. Voor deze crisis hebben we in Nederland het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. En op Curaçao hebben ze Leslie Ver, directeur risicobeheersing en rampenbeleid Curaçao. Speciaal voor een congres over crisisbeheersing is hij nu in Nederland en alvast hier aangeschoven bij de Nieuws BV. Welkom. Dank je. Ja, Leslie, jij bent de crisiscoördinator van Curaçao. Kunnen ze je daar op dit moment wel missen? Ja. Ze kunnen me wel missen. Maar mm-hmm. we hebben ook goede afspraken dat als ik afwezig ben... dat het werk toch door blijft gaan. Dat tip je wel gelijk aan een van de uitdagingen van het eiland, hoor. Oh ja? Dat niet alleen Curaçao mee te maken heeft... maar ook meerdere eilanden, Aruba, Sint Maarten... maar ook de andere eilanden, de Besseilanden. En met probleem bedoel je dan tekort aan mensen? Mankracht, slagkracht noemen we dat in crisisbeheersing... Dat is mankracht, middelen, maar ook geld en structuren en dergelijke. Single point failure, dus als één persoon uitvalt... dan heb je heel snel een probleem, want die persoon valt weg. Ja. En dus alle processen die hij of zij beheersen... dat moet weer ingevuld worden door heel veel andere mensen die er niet zijn. Klinkt als een ramp op zich al, als ik het zo hoor. Is er wel licht aan het einde van de tunnel? Gaat dit dan wel goed komen? Is het een ongoing process? Of hoe moet ik het voor me zien? Wij maken nu, op dit moment, as we speak... werken we samen met de andere eilanden... Mm-hmm. dat je de slagkracht kan verbreden en verruimen... wanneer er iets gebeurt en de slagkracht van het eiland... overtreft. Dan maken we afspraken met Aruba, met Sint Maarten... met de Besseilanden, samen met Nederland. Ja. Zodat wij de bevolking nog beter kunnen beschermen. Ja. Op die manier. Dus it's an ongoing proces. Ja, is het natuurlijk altijd. Want de rampen zijn ook iedere keer weer anders. Hè? Verscheidenheid aan rampen. Zeker als we naar de afgelopen jaren kijken. Leslie, Curaçao heeft zoveel voor de kiezer gehad. Ik soms dan kijk vanuit Nederland echt met pijn in mijn hart. Dan denk ik, oh, hoe zouden ze daar gaan redden? Van welke crisis heb jij slapeloze nachten gehad? Ik heb niet echt slapeloze nachten van een bepaalde risico. COVID heeft heel erg ingehakt. Maar niet alleen Curaçao, de hele wereld. Maar typisch Curaçao, vanuit Curaçao, kijk. Er komen zoveel risico's vanuit verschillende gebieden. Mm. Waar ik me meer zorgen maak, zijn de mensen die moeten omgaan met die risico's. Mm. En daar, zij moeten veel meer informatie krijgen. Mm. Maar ook volgen, die informatie volgen. De adviezen die zij krijgen, dan moeten ze daarin zien te volgen. En het gaat om een deel van je bevolking. Dat wel, maar toch... hoe groter dat kleine deel wordt, hoe meer problemen iedereen je dan wordt hebben. Er uiteindelijk ook doorgeraakt natuurlijk. Hè? 160.000 mensen wonen er op Curaçao om en nabij. Zeg ik dat goed? 160.000. Als we dan naar het eiland kijken, omringd natuurlijk door water, anders ben je geen eiland. Mm-hmm. Dan klimaat, denk ik dan meteen aan. Hè? Stijgende zeespiegel. Klimaat zeespiegel, dat is één. Ja. Een grote. Mm-hmm. Olie. Olievervuiling, ja, oliespills. Oilspills, die mangroven die enorm kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld. Hebben we ook nog eens orkaanseizoen. Ook nog. Heeft Curaçao wel het geluk, heb ik begrepen, dat het buiten het orkaangebied ligt? Ja, het zit net aan de rand van het hurricane belt. Ja. Maar je geeft aan, we hebben soms ook vaak vier, vijf cruiseschepen op het eiland. En allemaal tegelijkertijd. Met 5000 man circa. 5000 man per schip? Per schip. Wat eventjes aankomt op een eiland van 160.000 mensen. En die gaan zich helemaal verspreiden over het eiland. Ja. Als er iets gebeurt en je al die mensen moet waarschuwen op dat moment, dan wordt dat een uitdaging. Ja, als Wilders al zenuwachtig is van hoeveel mensen er naar Nederland komen, dan moet hij misschien eens een keer naar Curaçao gaan kijken. Snap je? Dus, dat zijn allemaal zaken die mij bezighouden als crisiscoördinator, maar vooral hoe mensen daarop moeten reageren. Ja. En mensen bedoel ik dan de hele bevolking op Curaçao. Ja. Dus daar moeten we slimmer in zijn met informatieverstrekking, informatiemanagement en dergelijke. Hmm. Laten we even naar recente crisis kijken, Leslie, op het eiland. De overstromingen door enorme regenbuien. In het NOS-journaal hoorden we ook Jandino Asporaat. Op Curaçao heeft zware regenval geleid tot overstromingen en veel overlast. Vooral het westen van het eiland is getroffen. En daar ligt ook het natuurpark Hovi Mango van acteur en comedian Jandino Asporaat. Jandino kan het bijna niet geloven. Van het natuurpark dat hij een paar jaar geleden op Curaçao oprichtte, is bijna niets meer over. Waterafvoersystemen werken niet omdat ze slecht zijn onderhouden. Jandino gaat praten met de premier van Curaçao. Hij wil dat de regering beter voor de dammen gaat zorgen. Tijd van tranen is geweest. En nu is het actie. Nou, Leslie Ver, we horen hier Jandino heel ferm over praten. Ja, zijn Hovi Mango werd getroffen door de overstromingen. Hij wil dat de regering beter voor de dammen gaat zorgen. Nou weet ik, dat is altijd een discussie geweest op het eiland. Had deze ramp voorkomen kunnen worden? Heeft hij een punt? Ik denk deze ramp, het was ook geen ramp. Want als ik als crisiscoördinator praat over ramp, betekent dat het echt aan de wet moet voldoen. En dus dat is? De wet zegt wanneer iets een ramp is geweest. Ja. En dit was geen ramp. Nee, want wanneer is het een ramp? Wanneer kunnen we zeggen, dit is een ramp? Als er veel meer schade, veel meer mensen betrokken, veel meer diensten en organisaties gecoördineerd moeten gaan optreden. Het staat duidelijk in de wet al zodanig opgenomen. Okay. Dit incident was geen ramp, maar de betrokkenen, en dat heb ik ook aangegeven aan meneer Asporaat, de betrokkenen zelf, dat voel je als natuurlijk, voor hen is het een persoonlijke crisis en ramp. Ja, en maar dat is heel erg. Heeft hij een punt als hij zegt, ja, dit had voorkomen kunnen worden? Er heeft veel meer dan 300 millimeter water, regenval geweest. In één keer, hè? In één keer. Nou, november 2010 was er ook een tropical storm Thomas. Ja. Die heeft heel veel schade veroorzaakt op Curaçao. Toen was dat 200 zoveel millimeter. Ja, mijn hele kamer stond onder water. Precies, maar het was over het hele eiland. Ja. Op dit moment, of 10 dagen terug, heeft 300 en zoveel millimeter op één bepaald gebied al ingevallen. Ik denk niet dat je dammen dat kon verwerken. Nee, het is heel veel water. Maar ook ten tijde van Thomas kan ik me nog herinneren dat er veel discussie discussie was over die dammen en over de rooien. Hè? Die zouden niet en goed zijn schoongemaakt. Mm-hmm. Leeft die discussie dan nog steeds? Die discussie blijft leven en de overheid heeft ook maatregelen genomen om dat te doen. Alleen steeds moet je prioriteiten bijstellen. Mm. En ook daarin is het is hoe wij als bevolking omgaan met crisis en rampen een belangrijke factor om voorbereid te zijn op dit soort risico's. Even terug naar 10 dagen terug. Zoveel regenval kan je gewoon systemen niet bedenken die dat kan verwerken. Klimaatverandering is een realiteit. Nou, dat wilde ik dus zeggen. We weten dat klimaatverandering een realiteit is en dat we meer van dit soort regenbuien kunnen gaan verwachten. Ja. Kun je je daarop voorbereiden? Je kan daarop voorbereiden, maar je moet wel rekening houden. Klimaatverandering komt met veel meer andere aspecten. Hitte. Denk aan verzilting van je grondwater. Waardoor grond gewoon wegvalt. Wegvalt, niet dat alleen. Bomen kunnen niet tegen zoutwater. Ja, ja. Dus de afwatering wordt natuurlijk lastiger. Afwatering is slecht en dergelijke. Ja. Dus het heeft heel veel uitdagingen, heel veel gebieden tegelijkertijd. Ja. Leslie Fair, Curaçao is een klein eiland. Dat weten we, dat kunnen we wel vaststellen. 160.000 inwoners. Maar tot nu toe komen jullie iedere ramp komt Curaçao gewoon weer te boven. Ik vind het altijd toch? Ik bedoel, het lijkt wel alsof het eiland gewoon alles wel aan kan. Wat ga jij de Nederlanders vanmiddag op het congres crisisbeheersing Nederland meegeven? Het belangrijke daarbij bij de congres vanmiddag van NIPV zal ik accentueren het belang van samenwerken. Wij zijn een klein eiland, maar door samen te werken kan je toch groot worden. En je kan elkaar ook veel meer helpen. Als er een incident op Curaçao zich plaatsvindt nu, ben je snel geneigd om Nederland te bellen en vragen van hulp. Maar misschien kan je Aruba makkelijker benaderen. Ja. En Aruba is binnen 15 minuten, 20 minuten, is hij er zo. Het is toch wel even wat anders dan 10 uur vliegen. Precies. Ja. En als je pech hebt, dan met het tijdverschil krijg je, iedereen is hier al weg uit kantoor. Maar op Aruba kan je ze nog bereiken. Dus op dit moment gaan we heel veel concentreren op samenwerken binnen het Koninkrijk in dat geval. Ja. Dus dat is een belangrijke. Heel goed. En daar kunnen we hier in Nederland vast wel wat van leren. Dankjewel. Dank je. Leslie Fair, directeur risicobeheersing en rampenbeleid op Curaçao. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. En zometeen ontkurken we in de Nieuwsbv champagne. En dat is niet vanwege het formatieakkoord. Nee, rustig aan, Dorold. Mogelijk gaat dat vandaag gepresenteerd worden. Jij hebt er vast wel meer nieuws over. Nee, het gaat over onze BNNVARA jongerenplatform, De Marker. Bestaat 1 jaar. Okay. Ken je het? Nooit van gehoord. Nee. Nou, zeker de moeite waard. Oké, ga luisteren. Ja, heel goed. Zeker als nieuwsman. De Marker highlight namelijk nieuws dat vooral interessant is voor jongeren. En ze zijn ongekend succesvol. Maar wie zijn de hoofdpersonen die De Marker dagelijks optuigen? Nou, ik verdiep me vooral in misdaad en onrecht. En ik probeer mijn jongere collega's een beetje in het gareel te houden. Ik vind politiek en buitenland het leukst. En ik denk dat ik wel een beetje de witte heteroman van de redactie ben. En ik word er ook wel van verdacht dat ik een echte mansplainer ben. Dat is dus wanneer een man alles gaat uit. Ja, kleine disclaimer, ik ben dus niet gay. Hier op de redactie ben ik denk ik kritisch, maar ook behulpzaam en een tikkeltje vervelend. Maar dat is niet mijn probleem. Straks schuiven de makers aan om te praten over het nieuws wat jongeren bovenmatig interesseert. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorold Megens. NPO Radio 1. De Amerikaanse regering wil mogelijk toch voor ongeveer $1 miljard aan wapens leveren aan Israël. Dat melden Amerikaanse media. De regering van president Biden zou het congres inmiddels hebben geïnformeerd. Vorige week dreigde Biden nog de leveringen te stoppen vanwege de aanvallen op Rafah in Gaza. De Oekraïnse president Zelensky heeft een bezoek aan Spanje en Portugal afgezegd. Er is geen reden opgegeven, maar volgens CNN Portugal is de afzegging het gevolg van zware gevechten in Oekraïne. In het noordoosten is een Russisch offensief aan de gang. Een Palestijn die vorig jaar 2 jonge mensen doodstak in een trein in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Bij dat incident raakten 4 andere mensen ernstig gewond. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie handelde de man uit frustratie over een mislukte afspraak met de immigratiedienst in Kiel. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. De UvA is sinds gisteren gesloten vanwege ongeregeldheden bij pro-Palestijnse demonstraties. Langere sluiting is overwogen, maar het doorgaan van het onderwijs en het onderzoek gaan voor, zegt een woordvoerder. Wijnand Zwaan, waar kunnen we absoluut niet voordringen op de weg? Nou ja, het zou eigenlijk nergens moeten natuurlijk. Maar goed, toch op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat het nu flink stil. Tussen de Meren en knooppunt Lunetten 7 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Bij knooppunt Lunetten zijn twee rijstroken dicht. En ook de verbindingsweg naar de A27 naar Almere is afgesloten. Verder is de N322, de weg Nieuwendijk-Zaltbommel, in beide richtingen dicht tussen Zuilichem en Gameren. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag is dat Pieter Derks. Ja, dat zou mooi zijn. Nu volgt een mening. Daar kan ik de laatste dagen echt naar verlangen. Dat ik een mening heb. Eentje. Gewoon één hele duidelijke, coherente mening. Zonder tegenstrijdigheden of dubbele gevoelens. Maar ik heb er 1000. En die gaan momenteel de hele dag dwars door elkaar heen. En vliegen alle kanten op. Ja, hoera. De formatie lijkt eindelijk tot een eind te komen. Dat maandenlange gedraal en gedraai gaat vandaag tot een kabinet leiden. Tenzij Pieter Omtzigt vandaag nog een dreigende beweging maakt. En op het allerlaatste moment wordt uitgesloten van deelname. Zulke dingen kunnen natuurlijk altijd nog gebeuren. Maar als ze zich een klein beetje inhouden, hebben we vanavond een radicaal rechtskabinet. Nederland weer op 1. Of nou ja, in elk geval op 2. Want Wilders en Van der Plas waren zo gretig aan het uitroepen dat ze op Israël gingen stemmen afgelopen zaterdag, dat ik niet denk dat een deelname van Joost Klein daar nog iets aan had veranderd. En dat vind ik dan een klein beetje gênant. Die onvoorwaardelijke steun voor een regime dat zoveel onschuldige levens op haar geweten heeft. Maar aan de andere kant denk ik dan ook weer, misschien kun je beter maar iemand hebben die schaamteloos en duidelijk is dan het halfbakken gedraal van het demissionaire kabinet. Want gisteren liet Mark Rutte weten dat Israël de rode lijn wat hem betreft nog niet heeft overschreden. Hij had namelijk eerder gezegd dat een aanval op Rafah een gamechanger zou zijn. Maar nu er 500.000 mensen de stad ontvlucht zijn, bommen vallen, tanks door de stad rijden, de grensovergang dicht is en hulpgoederen nauwelijks naar binnen kunnen, blijkt het woord aanval toch net iets anders te betekenen, blijkbaar. Waarschijnlijk hanteert Mark Rutte de officiële definitie die Thorbecke ooit nog ergens achter in de grondwet heeft gezet en telt het pas als aanval wanneer Netanyahu zelf te paard met een sabel de vlag van het stadhuis door midden klieft of iets dergelijks. Want niemand weet inmiddels nog wat nou wel de rode lijn is. Tenminste, dat dacht ik. Tot ik gisteravond weer minister Dijkgraaf hoorde, die ineens wel heel duidelijke taal sprak. We hebben gezien natuurlijk dat er echt extreme vernietigingen, et cetera, hebben plaatsgevonden. Dat willen we voorkomen. Extreme vernietigingen, et cetera. Dat is stevige taal. En ik wist meteen, dat gaat dan waarschijnlijk niet over Gaza. Dit kan maar over één ding gaan. De studentenprotesten in Amsterdam. Dat is hoe gecompliceerd de wereld intussen is. Een verwoeste woonwijk kan gelden als proportionele reactie. Een gesloopt universiteitslokaal is extreme vernietiging, et cetera. Niet dat ik het een goed idee vind om dingen te slopen. Want dat is natuurlijk weer het pijnlijke aan die protesten. Dat we ook niet kunnen doen alsof er geen gewelddadige type of antisemieten tussenlopen, maar dat het ook zonde is om het punt dat de demonstranten willen maken te laten ondersneeuwen door de idioten die het proberen te kapen. Nu volgt een mening. Oh, dat zou heerlijk zijn als de wereld zo simpel was dat je gewoon kon zeggen Joost Klein is schandalig behandeld en dan niet intussen ook zou voelen dat het een beetje pijnlijk is hoe massaal Nederland in opstand kwam tegen dit onrecht. Dat we zo konden meeleven met zijn droom die extreem vernietigd werd, terwijl de dromen op andere plekken met duizenden tegelijk uiteenspatten en dat we het maar niet voor elkaar krijgen om daar ook een beetje consequent mee om te gaan, omdat kritiek op Israël en antisemitisme inmiddels ook door Israël zelf voortdurend door elkaar worden gehaald. En een Palestijnse vlag inmiddels van alles kan betekenen. Dat je een onderdrukt volk wil steunen, dat je Israël van de kaart wil vegen, dat je gewoon zin hebt om een paar computers op de universiteit te slopen, dat je het Vrije Westen op een nogal dubbele moraal wil wijzen, dat je je onmacht wil uiten, of dat je vindt dat Israël dit jaar gewoon echt een kutliedje naar het Songfestival heeft gestuurd. Hier volgt een mening. Nou, ik kan het proberen, want ik ben oprecht opgelucht dat er in elk geval een kabinet komt. Al las ik ook dat ze waarschijnlijk meteen cadeautjes gaan uitdelen aan aandeelhouders en expats en hou ik mijn hart vast voor het rancuneus populistische toontje waarop sommigen nu al tekeer gaan. Dus laat ik mijn gevoel van de dag dan maar samenvatten als hoera, we hebben eindelijk weer een klote kabinet. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Peter van Dongen is een van de grootste striptekenaars van Nederland. Je kunt hem kennen van onder andere de tweeluik Rampokan of de razend populaire strip Blake en Mortimer. So what does he decide to do? Tells you to clean up the mess. Precisely, but how did you guess? My dear lad, I simply took one look at your face. Peter van Dongen tekent al 40 jaar strips. En nu is daar Voldongen. Een visuele biografie van een van Nederlands grootste stripvertellers. Peter van Dongen, welkom. Ja, dank je. Fijn dat je bent. Ik zit even met dat boek in mijn handen. Ja, yes, het eerste exemplaar dat ik van de druk kreeg. Wat ruikt het lekker. Nog de inkt, hè? Ja, ik word daar helemaal opgewonden en blij van. Maar hoe voel jij je? Ja, dat is natuurlijk iets waar je naar werkt. Al 2 jaar eerst samen met de vormgever Rob Westendorp en de editor-redacteur Martijn Daalder. 2 jaar lang selecties maken en keuzes dus. En dan uiteindelijk moet het na 2 jaar naar de drukker. En dan Je ziet het als pdf, maar het is gewoon een plat scherm. Dat is wat anders. Nu heb je het in je handen. Ja, en dat is gewoon drukwerk. Een boek, daar doe je het voor. Voor ja. Drukwerk, wat je in je handen kan bladeren. Ja, voel je het ook wel een beetje spannend dat het uiteindelijk uitkomt, dat het daar ligt? Het is toch een biografie? Ja, het is een visuele biografie. Ja. En ik vind het, dat is meer spannend in de zin dat ik daar enorm naar uitkeek. Ik droom erover de laatste weken. Oh ja, wat droom je dan precies? Nou, dat ik het in mijn handen heb. En dat ik er gewoon, ja, dus dan kijk je er gewoon echt naar uit. Want het is 40 jaar werk. Ik ben al 16-jarige ooit begonnen met de officiële publicatie in een stripblad, De Balloon. En die pagina staat er ook in. Dat was in 1983. Mm-hmm. En dat was tijdens de krakersrellen en zo. Dus had ik en de Lucky Luik had je daar. En je had ook daar een tramlijn 10 was in de fik gestoken. Die heb ik ook op die pagina verwerkt. Weet je, dat gebeurde op dat moment op je 16 in Amsterdam. Nou, nu gebeuren ook allemaal studenten. Je zat te tekenen. Ja, als een 16-jarige tekenaar nu allemaal inspiratie krijgt daardoor. Maar dat was voor mij dan als professioneel tekenaar natuurlijk het begin. Ja. Het is nu 2024. Ja, er gaan wat dagen voorbij. En, maar in principe, de officiële publicatie was vanaf 1983. Ja. Maar daarvoor maakte ik natuurlijk ook al strips voor mezelf. Als ja. Ja, want je zegt van ja, oké, het begon dan bij Balloon, hè, waar ik dan mijn eerste strip mocht publiceren. Ja. Maar dat moet toch al veel eerder zijn begonnen, Peter? Ik bedoel, je kan niet van de een op de andere dag gepubliceerd worden. Nee, kijk, elk kind tekent. Ik heb een zoon van 16 inmiddels, bijna 17. Hij begon natuurlijk ook, en ik leerde hem ook dingen vanaf zijn peuterjaren. Elk kind tekent, maar op een gegeven moment krijg je als puber andere interesses. Dan ga je muziek of meisjes, jongens, maakt niet uit. Ja. Maar ik was gewoon nerd. Ik bleef alleen maar tekenen. En Kuifje en Suske en Wiske vanaf de kleuterschool waren mijn inspiratiebronnen. Ja. Eerst natekenen, kopiëren. Ja, precies. Overtrekken of kopiëren? Ook overtrekken. Het maakt allemaal niet uit. Gewoon. En op een gegeven moment leer je je eigen maken. En vind je toch een bepaalde manier een eigen stijl. Weliswaar in mijn geval natuurlijk wel duidelijk herleidbaar naar Hergé, naar Kuifje. Mm-hmm, mm-hmm. Maar toch geef ik een andere schwung eraan. Nou, daar zeg je wat, want ik zat even snel door het boek te bladeren. En daar kwam ik een pagina tegen over de klare stijl. De klare lijn. De klare lijn. Ja. Wat is dat? Dat is die stijl van Kuifje, Hergé de maker. Ja? En Joost Zwarte, dat is een vormgever, illustrator, striptekenaar. Bekend in overal worldwide. In Haarlem woont hij. En die heeft dat ooit gemunt als de klare lijn. Dus die stijl van Kuifje. Dus de simpele lijn. Het is gewoon less is more. Gewoon kunst van het weglaten. En wat laat jij dan weg? Wat laat jij weg? Ik ben voor een klare lijntekenaar ben ik nog zelfs vrij druk. Ja, vind ik eigenlijk heel eerlijk gezegd ook. Maar ik kijk mijn ogen uit. Ik vind het eerlijk. Ik heb heel veel complexe tekeningen. Ja. Maar toch op een bepaalde manier weet ik het toch in die ene lijn te vangen, waardoor het wel overzichtelijk blijft. Het gaat erom dat je kan wel heel veel willen tekenen, maar je moet ook keuzes maken. Dus als je bijvoorbeeld twee lijntjes hebt voor een deurpost, de middenlijn en de schaduwlijn, houd dan bij één lijn. Want het is een deurpost en maak als het op de achtergrond is. Maak het dus niet in plaats van twee, maak er eentje. Dan verhelder je al de tekening, leesbaarder. En mensen vullen het toch wel in met hun hoofd natuurlijk. Dat is ook de fantasie. Ja, en als je met kleur werkt, dan kan je ook in plaats van het zwarte lijntje een schaduwlijntje aangeven. En dat is minder hard dan zwart. Je werkt ook heel vaak met maar één kleur. Ja, dat is voor Rampokan, mijn Indonesische strip. De eerste uitgave, dat was één drukgang. En dat was op aandringen van Joost Zwarte, diezelfde. En dat was ook zo mooi. Het was voor full color in de tijd. Mm-hmm. In 1998, toen het uitkwam, Rampokan, was het nog te duur. Ja, precies. Dus het is een financiële keuze geweest. En Joost Zwarte zei, maar hij kende een drukkerij er in Haarlem waar je een machine waar je tegelijkertijd met twee drukgang kon werken. En dat was natuurlijk een uitkomst, want het verhaal speelt zich af in 1946, 47. Mm-hmm. En in die tijd was het drukwerk in de jaren 40 natuurlijk nog veel simpeler dan toen en nu tegenwoordig. Ja. En daar had je toen heel vaak altijd gewoon drukwerk, heel simpel met één of twee drukgangen. Ja. Dus het paste ook heel mooi bij die tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Even over Rampokan, inderdaad. Het is volgens mij wel een van het meest persoonlijke wat je hebt gemaakt. Even los van deze biografie natuurlijk. Het speelt zich af, begin van de politionele acties in Indonesië. Dat heeft een hele grote invloed op jou gehad, toch? Nog steeds, want er zijn inmiddels al 4 drukken in Indonesië. Vorig jaar zit ik daar op universiteit, op de Franse ambassade. Ik praat gewoon met allemaal Indonesische studenten. Want voor hun is het een een andere geschiedenis. Zij kennen hun geschiedenis, Indonesische geschiedenis, natuurlijk van hun standpunt. En ik kom daar als Nederlander, ook al ben ik natuurlijk Indisch, Indo. Mijn moeder komt van Sulawesi, van Indonesië. Ja. Maar het is natuurlijk in die zin daarom heel persoonlijk, want het is begonnen met mijn moeder. Mijn moeder had wat oorlogsherinneringen. Een bombardement op de stad waar ze woonde. Ze dacht dat het Nederlanders waren. Achteraf bleek, zo vond ik uit, bleek de Indonesiërs te zijn die de stad Makassar bombardeerden in 1950. Mm. Maar goed, die herinnering vertelde ze aan mij als kind. En toen ik na mijn debuut Muistheater op mijn 23e aan een nieuw verhaal moest werken, toen dacht ik aan haar jeugdherinnering als meisje van 7, 4 dagen onder een bed gebivakkeerd, schuilen voor de bommen die om haar heen vielen met haar moeder en haar 2 zusters. En toen bedacht ik me van, ja, maar ik weet helemaal niks van haar land van herkomst of van mijn opa en oma. Mijn opa heb ik nooit gekend. Dus je eigen geschiedenis. Ja. Ik kom natuurlijk in Amsterdam. Ik ben in Amsterdam geboren, maar het is wel de geschiedenis natuurlijk van mijn moeder. En feiten als puber was ik me daar niet zo van bewust, niet mee bezig. Maar toen ik daarmee begon op mijn 23e... en ik wist niks, want nooit wordt op school gehad over politieke actie toen. Het was een koloniale oorlog, weten we nu. Ja. Maar ik leerde gewoon alles, gewoon naar de bibliotheek, nog voor Google en alles. Dat bestond nog niet. Gewoon naar een bibliotheek op Prinsengracht. En daar had je al een heleboel kasten vol geschreven met boeken over deze periode. Dus Rambokan was eigenlijk ook een ontdekkingsreis voor jouzelf. Ja, en wat ik net, ik gedroeg me niet als een Indo, al word je van buiten natuurlijk wel. Hoe gedraag je je dan als een Indo? Ja, de hele tijd met een batik shirt rondlopen of zo. Echt waar? Nee, maar je wordt van buiten altijd gezien als die vuile Zuid-Molukker of die poep Chinezen, dus of die pinda, weet je. Dus maar op een gegeven moment voelde ik dat toen ik al die boeken las. Dat is gewoon zo gebleken. Dan vormt dat wel op een bepaalde manier je beeldvorming over het land van je ouders, van je moeder, maar ook over mezelf, waar ik ten dele vandaan kom. Ja. En dat is die reis gaat eigenlijk tot nu. Ik lees nog steeds alles wat los en vast zit. Net van Adriaan van Dis, de koloniemap terug. Mm. Dat heb ik niet nu bij me. Maar je blijft het tot je nemen. Het is een onderdeel toch wel. Ja. Hey, ik vind het wel mooi, want dan kijk ik met even naar de beschrijving van jouw biografie. Hè. Ben ik even gaan zoeken. En daar staat onder andere, het is een hoogst noodzakelijk boek over een Amsterdamse jongen uit de rivierenbuurt van Chinese, Duitse en Ternataanse, dus Noord-Molukse afkomst. Wat maakt jouw verhaal hoogst noodzakelijk? Dat vind ik een hele goede omschrijving. Ik heb die omschrijving natuurlijk niet zelf gemaakt. Daar heb je natuurlijk mensen voor. Maar ik sta er helemaal achter. Ik zou het zelf niet opschrijven, maar het is misschien dan toch de Indische bescheidenheid. Maar ik vind want ik met Rampenkamp bijvoorbeeld, maar ook met Muistheater, mijn debuut, het gaat over Amsterdam tijdens de Jordaanrellen in 1934. Maar ik groeide op in 1980 met de Krakersrellen. Dus het is in die relevant, noodzakelijk. De geschiedenis herhaalt zich. Ook nu zie je nu met Gaza en Israël. Als je de Selling a Colonial War hebt gezien van Inso Radstaken over Nederland in Indonesië te tijden van die koloniale oorlog. Het is allemaal weer hetzelfde. Ja. We leren gewoon niet van de geschiedenis. Dus hoog noodzakelijk. Toen ik daarmee begon met Rampenkamp in 1990. Ik wist er niks van. Mm. En ik had de arrogantie dat ik vanuit ging dat de striplezer van toen er ook heel weinig van wist. Oh ja, en wat voor reacties kreeg je? Nou, wat ik zeg, nooit geweten. Nooit dus geweten. Ik haal allemaal dingen aan over westeling en executies. Ja. En standrechtelijk en massa-executies. Nou, heel veel Nederlandse lezers die ik dan op beurzen tegenkwam, die wisten van niks. Ja. Ik eerst instantie ook niet, want we hebben het nooit toen op school gehad. Peter, ik kijk nu heel eventjes nog naar de titel van je boek. En ik heb altijd een probleem met intonatie. Hè? Dat is echt mijn probleem. Voldongen klinkt als een einde. Maar ik kan het ook uitspreken als voldongen. Je kan het wat is het nou? Is het idee van de vormgever Rob Westendorp. Het was als geintje bedoeld. En ik zei, that's it. Ja. Die moeten we nemen. Nee, maar weet je, voldongen klinkt als... Het is vol met dongen. Met van dongen tekening. Of voldongen feit. Exact. En is het een voldongen feit dat dit het laatste is wat je gaat maken? Ik ben nu bezig met de nieuwe Blekemoortimmer. Oh, gelukkig. Voor 2025. Oh, gelukkig. Ik ben gerustgesteld. Dankjewel. Nee. Oh, heel goed. Striptekenaar en illustrator Peter van Dongen en het boek Voldongen. 40 jaar werk ligt vanaf volgende week in de boekhandel. Dank je. Bedankt. De Nieuwsbv. Ja, hoe krijg je nieuws bij jongeren? Dat is de vraag waar veel traditionele media mee worstelen. Een platform dat het wel lukt, is The Marker. Binnen een jaar tijd heeft het online nieuwsplatform voor jongeren tienduizenden volgers. Door filmpjes met opinie, verdieping en discussie weten zij duizenden jongeren te bereiken met de actualiteit. Het is de grootste online misbruikzaak ooit in Nederland. Ben jij team Drake? All right, that's fine. Of Kendrick Lamar? This that great poupon, that avion, that... Deze vraag houdt de muziekwereld al wekenlang bezig. Een drug die mensen op zombies laat lijken is een opkomst in Nederland. Zat je ooit als vrouw krap op je treinstoel omdat een man naast je aan het menspedden was? Of word je continu onderbroken door mannen tijdens vergaderingen? Tijd om terug te duwen met microfeminisme. Oh, dat ga ik straks even toepassen bij Kevin van Jolen. Heel goed. Aangeschoven zijn de Markersmakers Gaira Koops en Gijs Sanders. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Gaira, binnen één jaar van 0 naar 10.000 volgers. Ja, bizar. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Wat is het geheim? Ja, nou, we hebben niet één specifiek geheim, denk ik. Maar wij zijn zelf ook wel, ja, misschien wel een beetje verbaasd over dat het zo snel is gegaan. Want we zijn echt met nul begonnen. Ja. En we hebben nu inderdaad tienduizenden volgers erbij. In ieder geval op TikTok, maar ook op Instagram zijn we echt groeiende. En daar zijn we wel echt ontzettend trots op. Ja, en hadden jullie dus niet verwacht. En Gijs, maken jullie dan alleen nieuws voor jongeren? Of mag ik er ook naar kijken? Je mag er zeker naar kijken. Het zou perfect zijn als zoveel mogelijk mensen er naar kijken. Ja. Maar onze doelgroep is wel echt jongeren. Dus we richten ons op, denk ik, 18 tot 23 ongeveer. Ja. En dat is de verklaring van waarom we best wel veel volgers halen. Is denk ik. Ik denk dat de jongeren heel maatschappelijk geïnteresseerd zijn. Als je nu naar demonstraties kijkt. Je ziet daar vooral jongeren lopen. Dus die zijn gewoon het meest maatschappelijk geëngageerd van Nederland, denk ik. Maar je moet gewoon de juiste taal spreken. En wij zijn denk ik samengesteld bewust als jong team. Mensen die allemaal dicht bij de doelgroep staan. Ja. Wij spreken hun taal. En op een gegeven moment dan spreken ze makkelijk aan. En ik denk wat het dan ook onderscheidt van andere online nieuwsplatformen. Is dat wij ook kleur mogen bekennen. En dat we ook echt een mening mogen geven. Dus ik denk dat mensen het leuk vinden dat ze ons, dat ze zichzelf in ons kunnen herkennen, denk ik. Of het er juist helemaal niet mee eens kunnen. Of juist niet. En die discussie is er ook. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar laten we eerst even luisteren naar hoe dat klinkt dan. De pechgeneratie wordt nog steeds genaaid. Ik zou nog 2 jaar langer bij de Marker moeten werken en al mijn salaris moeten inleveren om mijn studieschuld met rente af te kunnen betalen. Dankjewel, politiek. Maar eerlijk, de pechgeneratie lijkt soms zelf te vergeten dat ze continu vergeten worden. Soms zijn we even boos over de rente, maar om nou te zeggen dat we massaal de barricades op gaan, nee, niet echt. Terwijl er meer dan genoeg is om je boos over te maken. Ja, Gijs, de pechgeneratie heeft genoeg om zich boos over te maken. Zeker, ja. Wat is dat? Wat zit daar allemaal in? In die boosheid? Nou, ik denk dat wij flink genaaid zijn door een foute keuze. En dat er eigenlijk nooit echt een goede compensatie, excuus of wat dan ook is gekomen. Mm. En wat wij nu een beetje zien is dat het van zowel de publieke agenda als de politieke agenda begint te verdwijnen. Maar natuurlijk Pieter Omtzigt, die samen met GroenLinks, PvdA en Volt een heel mooi plan had opgesteld om 5,5 miljard te investeren in het verlagen van de rente. Dat werd 1,5 miljard in een eenmalige compensatie. En nu is daar niet over gestemd. En nu lijkt er eigenlijk niks meer te gaan gebeuren. Ja, het staat heel laag op de politieke agenda. En natuurlijk gaat het niet alleen maar om geld of om compensatie, maar er komt ook mentale welzijn bij kijken, de stress. We zitten al in een woningcrisis en nu kan je met een studieschuld van zoveel k kan je een veel lagere hypotheek krijgen. Dus als je erin kan we worden dubbel genaaid. Genoeg boosheid. Ja, inderdaad, dubbel genaaid. Dat is niet altijd heel fijn, inderdaad. Jullie hebben onderzoek gedaan, hè? Samen met Drie Vraagt. Hebben jullie hier onderzoek naar gedaan, Gaira? Wat zijn de belangrijkste, opvallendste uitkomsten? Nou, wat mij het meest opviel is dat dat het voor jongeren inderdaad dus niet alleen maar om het geld draait, maar dat ze gewoon een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Dus dat je studieschuld eigenlijk niet mee hoort te tellen bij het aanvragen van een hypotheek. Of dat er betaalbare starterswoningen komen. Dat is waar de meeste studenten en ex-studenten echt. Dus het gaat ook meer over de toekomst, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Staat dan jullie leven? Ja, ik kijk jullie ook aan, want jullie zitten er ook wellicht middenin. Maar staat je leven dan ook gewoon on hold? Nou, in principe wel. Ja, ik moet zeggen dat ik mezelf er ook wel eens op betrap dat ik een soort van, het voelt een beetje als trek aan een dood paard. Dus af en toe wil ik er zelf ook niet al te veel mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar ik weet wel, ik heb ook een studieschuld van 20.000 euro. Ik ga ook gewoon geen huis kunnen kopen waarschijnlijk voorlopig. Voor heel lang. Ja. Zeker niet in Amsterdam. Niet in Amsterdam. Oh nee, vergeet het. Nee, sorry, spijt me. Dat is wel de realiteit. We lachen erom, maar het is natuurlijk best wel pijnlijk. En dat levert dus ook stress op, als ik jou goed begrijp, Gaira. Ja, absoluut. En heel veel mensen die zeggen dan ook bijvoorbeeld onder onze video's van het is je eigen schuld. Je bent zelf een lening aangegaan. Maar we kregen zo ontzettend weinig informatie over het lenen van Duo. Ja. Met 3 klikken op de knop kreeg je zo een paar €100 extra per maand erbij. Zijn jullie erin geluisterd? Misschien wel. Als je zo jong bent en dan zo'n grote lening aangaat eigenlijk, dan. Want een belangrijke nuance is, er is natuurlijk nooit expliciet beloofd de rente gaat op 0% blijven. Nee. Maar op het moment dat je jonge studenten aanmoedigt eigenlijk om te gaan lenen en daarbij niet expliciet vermeld dat de kans heel aannemelijk is dat die rente gewoon omhoog schiet. Dus niet in kleine lettertjes ergens op een achteraf pagina. Precies. Ja. Dan krijg je dit. Dit heb je niet bij andere leningen ook. Als je een hypotheek wil aanvragen natuurlijk, moet je door een heel traject heen. Maar ook bij andere leningen, daar word je zo erg voor gewaarschuwd. En let op, geld lenen kost geld. En gecheckt ook. En gecontroleerd. Precies. Ja, absoluut. Maar absoluut. Bij Duo was dat absoluut niet het geval. Er zijn veel discussies hierover. En jullie haalden het eerder ook al aan. Hè? Mensen hebben een mening. Jullie hebben een mening. Ja. Dat betekent dat het er online ook wel flink hard aan toe kan gaan. Hoe ervaar jij dat? Dat was aan het begin best wel pittig. Want we zijn met, 6 presentatoren. Ja. En allemaal beginnende makers die dan voor het eerst op het wereldwijde web komen. En dan krijg je wel heel veel ogen op je gericht. En soms wel 100.000 views. Wat krijg honderden je voor comments. Reacties? Ze zijn niet allemaal persoonlijk. Dat gelukkig niet. Nee. Maar toch wel kritiek. Ja. Kritiek is nooit leuk? Of kritiek is toch niet heel erg? Nee, opbouwende kritiek is prima. Maar je voelt wel een bepaalde druk. En dat is best wel zwaar op redelijk jonge leeftijd. Ja, er zit natuurlijk opbouwende kritiek tussen. En dat is alleen maar leuk. Ik denk dat ook is wat wij willen als platform. Kan je groeien. Precies, we willen discussie creëren. Ja. Alleen, wij zitten op TikTok en Instagram. En dat zijn social media. En daarop daar komt gewoon heel veel troep voorbij. Hoe ga jij er dan mee om, Gijs? Ik heb dat best wel moeilijk gevonden op het begin. Heel erg moeilijk gevonden op het begin. Want er komt echt een neonazisme voorbij op het moment dat je het hebt over neonazisme. Oh, dat is niet meer kritiek dan? Dat is geen kritiek, dat is gewoon puur haatdragend. Ja, oké. En het is niet zo alsof die comments individueel dan heel erg pijn doen of zo. Maar wat wel zo is je voelt constant een hele erge druk van dat er heel veel ogen meekijken. Die zijn op jou gericht. En die zijn voor een deel er niet op uit om heel inhoudelijke discussie aan te gaan. Precies. Maar echt te raken. Ja. En hoe beschermen jullie elkaar dan? Hoe helpen jullie elkaar? Nou, we hebben gelukkig wordt er wel rekening mee gehouden bij ons, bij BNNVARA. Dus we hebben iemand over de vloer gekregen van persveiligheid. We hebben een bepaalde soort van psycholoog / coach. Oh, wat goed. Waarmee we kunnen praten. En een soort van buddy systeem waarbij we elkaars comments checken. Zodat we niet de hele tijd bezig zijn met onze video's en de reacties op onze video's. Ja, want dat kan je ook gaan consumeren natuurlijk. En absoluut. Dan heb je geen tijd meer voor dit werk waar je eigenlijk voor kwam. Inderdaad. Daarom. En dat doet mij eraan herinneren. We hebben nog 30 seconden op de klok. Ja, zo snel gaat het hier bij radio. Jullie mogen natuurlijk altijd oneindig gewoon kletsen, toch? Of kletsen, jullie nieuws brengen Zeker. En jullie opinie brengen. Ja dat niet. Wel in korte video's. Wil ik nog even zeggen, we hebben een oproep gedaan over de pechgeneratie. Mocht je een verhaal hebben, mail ons demarker@bnnvara.nl. Hey. Dit is waarom jullie zo succesvol zijn. Jullie grijpen gewoon het moment. I love it. Gaira Koops en Gijs Sanders, makers bij De Marker. Dank jullie wel. Umberto luidt het weekend in. Jeetje, Mina, wat een verhaal vertel je eigenlijk? Met bijzondere gesprekken. Mis je de politiek op een of andere manier als actieve deelnemer? Nee. Helemaal niet? Nee. Onmisbare wetenswaardigheden. Ieder jaar worden er, hou je vast, 40 miljoen fazanten en rode patrijzen worden losgelaten op het Britse platteland om op te schieten. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin. Avro Tros, Umberto. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen. En elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ik ga het er zo meteen uitgebreid over hebben met ons politiek duo Kay en Van Jolen. Ik heb het natuurlijk over de formatie. De onderhandelaars zetten in Den Haag, as we speak, de laatste puntjes op de i. En je hoort er nu alles over in het NOS-journaal met Dorot Megens. Ja, maar de deuren zijn nog altijd dicht. En dat betekent dat de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB nog bezig zijn met de details van het coalitieakkoord. Dat die vier partijen eruit komen, dat staat wel vast. De vraag is alleen wanneer die deuren opengaan en ze de plannen bekendmaken. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, waar gaat het nu nog over? Ja, goede vraag. Inderdaad, waar gaat het nu nog over? Nee, het idee was dat het vanochtend nog over de laatste puntjes zou gaan en dat ze vervolgens over personele invulling zouden gaan praten. Dus bijvoorbeeld over wie de premier zou worden en wie welke posten en dergelijke. Dat was ook de inzet van Pieter Omtzigt toen hij vanochtend binnenkwam. Ik hoop dat we een goed resultaat hebben zo. Ik heb hier nog een velletje met een paar laatste wijzigingen. En Eddie heeft geloof ik nog een tweede velletje. Want gisteravond moeten we nog de laatste financiële dingen rondmaken. En dan hoop ik dat er een goed resultaat ligt. Ja, en wie heeft meegeteld, die telt drie velletjes. Eentje van Pieter Omtzigt en twee van Eddie van Heijem. Dan gaan we ervan uit dat wellicht anderen ook nog wat velletjes hebben die betrekking hebben op financiën. Onder meer, maar ons was verteld dat er een ochtendsessie zou zijn en vervolgens dat het wat later in de middag naar de fracties zou gaan. Inmiddels is het signaal al dat het wel iets langer gaat duren. En ondertussen lopen mensen in en uit. En wie daar heel goed zicht op heeft, dat is verslaggever Ewout Kiewiet, want die staat bij de deur. Ja, en die deur is inderdaad nog steeds potdicht, Lars, zoals je al zei. Je hoort misschien veel journalisten op de achtergrond. Het is hier druk. Iedereen staat hier te wachten. Maar inderdaad, af en toe loopt er ook een Kamerlid in en uit. En die zeggen nog steeds, ja, puntjes op de i. We weten eigenlijk nog niet zoveel. Veel Kamerleden, bijvoorbeeld ook van NSC, zeggen niet echt gespannen te zijn. Omdat ze de inhoud wel redelijk kennen. Dat ze regelmatig zijn bijgepraat. Maar die fracties die moeten straks inderdaad wel gaan instemmen. Maar dat schuift steeds maar op, want de deur blijft voorlopig dicht. Ewout Kiewiet bij de deur die dicht blijft in Den Haag. En daarvoor hoorden we collega Lars Geerts. Het is in Den Haag vandaag ook verantwoordingsdag. Dat is de dag waarop de ministeries hun inkomsten en uitgaven toelichten. De Rekenkamer kijkt vervolgens of het geld wel volgens de regels is uitgegeven. En de Rekenkamer concludeert dat er te weinig zicht is of met het belastinggeld de beleidsdoelen wel worden gehaald. Als je denkt aan de resultaten van beleid en de resultaten van het geld, dus hebben we waar voor ons geld, daar, en daar zijn we ook wel, ja, toch wel, denk ik ook als Rekenkamer zijn we daar teleurgesteld over, is er heel weinig zicht in die resultaten. Er zijn ook positieve voorbeelden, bijvoorbeeld in de energiecrisis heeft het kabinet actief en beheerst opgetreden, maar er staat tegenover dat, neem zoiets als het onderhoud van wegen en bruggen. Daar is veel extra geld naartoe gegaan, maar de minister rapporteert niet duidelijk over wat voor resultaten die heeft. We hoorden Pieter Duisenberg, hij is president van de Algemene Rekenkamer. De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal gekrompen met 0,1%, meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Economieverslaggever Lisa Schallenberg over de oorzaak van die krimp. Het zit hem vooral in de industrie. Die is met 3,8% gekrompen. Echt vrij fors. Het is een sector die het al wat langer moeilijk heeft. Ook vanwege de hoge energieprijzen. En ook ja, de bouw is ook gekrompen met 1,8%. Maar Als je kijkt naar wat consumenten doen, dus mensen zoals jij en ik met de portemonnee, dan geven we wel weer wat meer geld uit aan bijvoorbeeld kleding en dat soort zaken. Aan cultuur en recreatie, leuke dingen doen, gaven we vorig jaar weer wat meer uit. Maar dat is juist weer wat gedaald. Ja, en dan in combinatie met die industrie komt het dan toch uit op een hele lichte min. Bij werk aan het spoor wordt vaak aangestuurd om treinen toch te laten rijden. Daardoor krijgen belangen als veilig werken te weinig aandacht. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die het treinongeluk van vorig jaar in Voorschoten onderzocht. Daarbij kwam de machinist van een bouwkraan om het leven. Na 2 dagen gesloten te zijn geweest, gaat de Universiteit van Amsterdam morgen weer open. De Unie was dicht na ongeregeldheden bij pro-Palestijnse demonstraties maandag. Er is over gedacht om langer gesloten te blijven, maar dat was niet in het belang van het onderwijs, zegt de UvA. De Amerikaanse regering gaat mogelijk toch voor ongeveer $1 miljard aan wapens leveren aan Israël. De regering Biden zou het congres inmiddels hebben geïnformeerd. Vanwege de Israëlische aanvallen op Rafah dreigde president Biden vorige week nog de wapenleveringen te stoppen. Het NOS-journaal. Een Palestijn die vorig jaar 2 jonge mensen doodstak in een trein in Duitsland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij het incident raakten 4 mensen ernstig gewond. De mesaanval was bij het station van Brokstedt, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Kiel. Na de aanval werd de man van 34 overmeesterd door omstanders. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie handelde hij uit frustratie over een mislukte afspraak met de immigratiedienst in Kiel. Het Universitair Medisch Centrum Groningen werkt met een nieuwe afdeling die functioneert tussen de spoedeisende hulp en de verpleegafdeling. En dat heeft grote voordelen, zegt Jan Termate van de spoedeisende hulp. En het is echt een afdeling die de spoedeisende hulp ontlast. Die helpt in de besluitvorming, maar ook rust geeft op de verpleegafdelingen in de avond en nacht. Want in de avond en nacht zul je dan op de verpleegafdelingen geen of minder opnames hebben. En dat is vaak wel fijn voor de verpleegafdelingen, omdat ze dan met een krappe personele bezetting zitten. En dan zijn opnames best intensief. Bijna 6:01, de weersverwachting nog. In het noorden zon, daar kan het 26 graden worden. In het zuidwesten buien, dan wordt het hooguit 17 graden. Ook in het midden van het land kunnen vanmiddag buien vallen, mogelijk met onweer. En morgen is het ook wisselvallig, met veel bewolking en buien in het zuiden en midden. En in het noorden ook nog af en toe zon. NPO Radio 1. Ja, de spanning bouwt zich op. Stapje voor stapje lijkt het rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB er nu echt te komen. OO Den Haag. Dan is het wel een historische dag, hè? De PVV die aan een kabinet deelneemt is natuurlijk iets geweldigs. Opgelucht zeker, kan ik je verzekeren. na deze lange sessies. Ja, ik ben blij dat we, dat we op het punt staan dat we een nieuw kabinet hebben in het land. Ja, met kleine oogjes, maar goed gemutst gingen de partijleiders een paar uur geleden naar binnen. En bij mij aan tafel zitten inmiddels politiek duider van BNNVARA, Peter K. Goedemiddag. Ook goed gemutst. Ook goed gemutst. Ja, Francisco van Jolen, opiniemaker en hoofdredacteur van Jo.nl. Lekker geslapen? Kort. Ja, maar het gebeurde allemaal vannacht, hè? Hoe ben je wakker geworden? Ik werd om 6:00 wakker en ja? Toen zag ik het nieuws dat... tenminste, kreeg ik een appje dat je er toch al rekening mee moet houden dat het... doorgaat, ja. Ja. Ja. En dat het dus geen droom was? Dat het geen booster... Nee, maar goed, dat heb ik... Nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat gevoel heb ik al sinds november. Dus daar ben ik al een beetje aan gewend. En het is ook natuurlijk niet voor het eerst. Als je kijkt naar wat een beetje het gevoel is, dan doet het me denken aan 2002. Toen kregen we natuurlijk het eerste kabinet wat een beetje dit karakter heeft. Dat was wel toen anders. Toen waren Nederlanders nog wat naïver. Had je meer mensen die dachten dat, nou, leuk, grappig. Claudia de Breij die ging solliciteren als staatssecretaris van cultuur, dat soort dingen. Nu is het wat serieuzer. Ik ben in 2002 wat vrienden kwijtgeraakt daardoor. Ja? Dat was toch wel... En dat heb ik nu niet meer, denk ik. Want niet dat ik geen vrienden... Die zijn al weg. Ze zijn allemaal weg. Nee, maar mensen zijn minder naïef. En ik ben ook wel... we moeten kijken wat gaat. Het is natuurlijk wel zo. De Bijbel zegt: prijs de dag niet voordat het avond is. Dat zeg jij heel goed, inderdaad. En dat is, er kan nog van alles gebeuren. Ja, precies. Maar dat is de toekomst. Francisco, we gaan heel even terug naar een paar weken geleden. Wordt het instotend? Komen ze tot een soort coalitie? En die is dichterbij niet. Francisco, voor de eerstvolgende volle maan is er een kabinet. Ja, dat zegt Peter. Hè? Nou, dus we gaan daar. Dit wordt een bewaaruitzending. Ja. Echt, zeg ik dan. Dat is echt voor het jaar overzicht. Voor het jaar overzicht hebben we bewaren we dit dus. Dus je hebt al dat fragment van die twee. Ja, Peter. Wij bewaren bonnetjes, toch? Ja, dat is, ja, we heel blij dat we die bewaard hebben. Ja, want jij beweerde dat de partijen er voor de Europese verkiezingen uit zouden zijn. Francisco, jij gelooft het allemaal nog niet. Kunnen we stellen dat jij toen nog een beetje naïef was? Nee, want ik ging af op het vorige advies van Peter K. Namelijk een paar weken daarvoor. Ja. Dat is niet om het te pesten, maar dat is hoe de meningen veranderen. Zei hij dat het tot kerst zou doorgaan. Ja, dus daar, ik zat nog in die modus. En nu? Ik weet het gewoon niet. Ik heb gewoon geen idee. Ja, kijk, als je mij vraagt, mijn rationele mij, dan zeg ik, we moeten er rekening mee houden dat Wilders de komende 15 jaar de macht blijft. Ja. Dat gebeurt namelijk in andere landen ook. Dat is jouw rationele kant. Ja, dus daar moet je je op voorbereiden. Ja, en jouw emotionele kant? Ja, nou, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Nee. Dus ik vind het onvoorstelbaar. Maar dat is eigenlijk geen enkele garantie voor de toekomst. Nee, dus. Dat blijkt. Ja. Peter, waar zou het eventueel nog op kunnen klappen? Nou ja, er moeten nog een paar fracties akkoord gaan met dit verhaal. Mm-hmm. En ik denk dat de meeste, kijk, BBB, geen enkel probleem. Die vinden alles mooi. Caroline van der Plas heeft alleen maar geroepen van, we zijn er bijna uit. En het liefst al in februari, denk ik. Dus BBB, dat is gewoon handtekening bij het kruisje. Ja. De PVV, ja, de fractie maakt niet uit wat die vinden. Want het is één man die gaat erover. Dus als Geert Wilders het een mooi akkoord vindt, dan vindt de PVV het een mooi akkoord. Mm. Geen probleem. Bij NSC, ja, daar is de fractie ook wel vaak bezig geweest om Pieter Omtzigt juist een beetje in het gareel te houden. Want die kwam nog wel eens emotioneel van de formatietafel af. Die kon ook weglopen als het over financiën ging, weten we nog, toch? Ja, zaterdag nog. Ja. En, nou ja, we hebben hem eerder natuurlijk zien vertrekken van die formatietafel met veel misbaar. Is dat trouwens een onderwerp, financiën, waar het nog op zou kunnen klappen, denk jij? Nee, daar zitten ze nu over te praten nog. Ja. En dat was gisteren nog wel echt spannend. Want toen bleek dat eigen risico, dat moest verdwijnen, weet je nog. Dat wilde Geert Wilders afschaffen. In die discussie met Frans Timmermans. Ja, maar dat kost onwijs veel geld natuurlijk. Ja, dat kost veel geld. En toen kwamen ze een beetje uit zo richting halveren van het eigen risico. Maar dat bleek eigenlijk net zoveel te kosten ongeveer. Omdat die rem op bezoek aan de artsen en zo, die valt dan weg, een stuk voor een deel. Dus dat bleek ook heel duur te zijn. Dus daar hebben ze gisteren lang over zitten praten, denk ik. En wat daar precies uitgekomen is, dat weten we nog niet. Mm. Maar dat er iets met het eigen risico gaat gebeuren, dat staat toch vast. Dat wil PVV-leider Geert Wilders kosten wat kost. Ja, zo. Ja, dan heb je het dus over die fractieleden. Nou, als ik Peter zou moeten geloven, dan zal dat vooral bij NSC dus spannend zijn. Wat denk jij, Francisco? Welke fractie denk jij dat het moeilijkst ligt? Nou, ik neem aan NSC. Ik bedoel, die partij is gekozen op een goed bestuur, fatsoenlijk bestuur. Ja. Ja, dan kan je niet met Wilders in zee gaan. Dus, jij denkt dat ze daar nog discussie over gaan krijgen? Ik denk dat en dat zou misschien nog wel wat kunnen zijn, want die fracties moeten akkoord gaan, maar daar heb ik uit het boek van Omtzigt begrepen, dat hij ooit geschreven heeft. Ook de mensen die, kijk, er schuiven dan mensen op, hè, naar het kabinet. Mm-hmm. En de nieuwe mensen die erin komen, die moeten ook akkoord gaan. Peter Omtzigt ging akkoord met het gedoogkabinet van de PVV. Ja. Terwijl die helemaal niet in de Kamer zat. Omdat hij door dat PVV-kabinet kon hij weer in de Kamer komen. Daarom ging hij er ook mee akkoord. Ja. En dus die mensen moeten ook nog akkoord gaan. En dat is natuurlijk nog wat minder voorspelbaar. Die rest die is al een beetje gedisciplineerd. Maar die mensen die buiten de fractie vallen, dat zijn dan... Nou ja, ik bedoel, de eerste die buiten de fractie valt is die Boomsma van die afkomstig is uit Amsterdam. Diederik Boomsma, voorheen CDA. En die is enorm betrokken bij de formatie geweest. Dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Verder, ik denk dat Omtzigt niet per se uit zijn fractie put. Ik bedoel, dat is nou juist iemand die mensen van buiten zal kunnen halen. En al blij is dat hij een fractie heeft waar mensen nu een beetje het proces hebben meegemaakt in de Kamer. Maar hij heeft ook heel veel nieuwelingen natuurlijk. Hij heeft ook aangegeven dat er mensen uit de fractie in het kabinet gaan zitten. Begreep ik. Dus geen. Hij heeft niet zo heel veel nodig, hè, of met drie mensen nodig. Nee, want hoe gaat dat zitten? Weet jij daar al wat van, over de verdeling van de ministerposten? Nou, er is steeds gesproken over 6 ministers voor de PVV, 4 voor de VVD, 3 voor de NSC en 2 voor BBB. Ah, zo. Nou, en als je dat omgekeerde volgorde gaat invullen, dan zit je bij die 2 van de BBB, daar zit Mona Keijzer sowieso bij, dus schrijf die me vast op. Ja, ik ben mee aan het schrijven, Nou, dat zal economische zaken worden of zo. Nou, ze krijgen ook iemand op landbouw. Aha, natuurlijk. Nou, ik denk dat Mona zo verstandig is om dat niet te gaan doen, want die een op landbouw, die moet wel heel vaak naar Brussel toe om daar zaken te regelen en te zeggen dat stikstof niet bestaat. Ja. Interessante combinatie, nou, verstandig en Mona. NSC, dat vind ik wat lastig. Dit negeren we even, ja, en toen? Dan komen we bij de VVD. Nou, daar kun je wel een paar dingen uittekenen. VVD, hoeveel zei je ook alweer? Nou, dan krijg je in ieder geval Eelco Heijn op financiën. Ja, die Eelco Heijn heeft als een hele serieuze figuur aan tafel gezeten de afgelopen dagen. Ja. Hard onderhandeld, is ook een paar keer opgestaan en boos weggelopen. Verneem ik uit de wandelgangen. Maar dat kan ook onderhandelingstechniek zijn geweest. Nou, die komt op financiën. Ja, Sophie Hermans gaat iets doen in het kabinet. Nou, dat maakt niet uit waar je Sophie neerzet. Komt maar wel een ministerpost natuurlijk. Ja, zeker, daar ga ik wel vanuit. En dan zijn er nog wat mensen die je zou kunnen verzinnen bij de VVD. Ik bedoel, Halbe Zijlstra is een van de grote pleitbezorgers geweest van dit kabinet. Was heel boos toen ze naar een gedoogrol gingen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat die is ook niet dat hij vastzit in een baan of zo. Dus ik denk dat Halbe Zijlstra kandidaat zou kunnen zijn. En verder zitten er in de Kamer nog wel wat mensen. Maar die fractie is niet ontzettend sterk. En dus ik denk dat ze die mensen in de Kamer het liefst verder houden. Maar bij de PVV dan? De PVV, nou ja, dat kun je ook uittekenen. Dat is naar Plasterk, daar ga ik nu wel vanuit dat die het is. Want die, dat wordt onze nieuwe premier. Ik ben de hele dag aan het appen en bellen naar hem. Hij reageert niet, terwijl hij altijd reageert. Nou, alle collega's hebben dezelfde ervaring. Nou, dan mag je uit afleiden dat hij toch echt serieus kandidaat is. En Fred Teven kun je ook vast opschrijven. Die noteer die maar met hoofdletters. Fred Teven. Ja, en welke post? Migratie. Migratie. Voor de PVV, hè? Ah, dus ja, het is, natuurlijk. Ja. En ze hebben wel een uitruil gedaan, hè, op financiën ook. Want PVV en BBB willen heel veel geld uitgeven. En dan geef je VVD eigenlijk die financiënpost. Ja, maar op zich is het normaal. De premier wordt dan geleverd door de grootste partij. Ja. En financiën is altijd voor de tweede partij. Hmm. Dus op zich is dat logisch. En de VVD vindt financiën het allerbelangrijkste wat er is. Ja, ja. Nou, die zullen dus de hand op de knip houden. Dat hebben ze de afgelopen dagen gedaan. En dat willen ze ook in het kabinet doen. Ja. Francisco Plasterk, word je nieuwe premier? Ja, dat kan. Dat kan. Ja, ik sta nergens meer van te kijken. Kijk, dat zou makkelijk kunnen. Waarom niet? Ik bedoel, hij heeft hem ook als formateur benoemd. Het is niet zo dat ik erg onder de indruk ben van Plasterk als politicus. Ik bedoel, die man die heeft geloof ik niet heel veel voor elkaar gekregen. Dus wat verwacht je van hem als premier? Ja, nou ja. Ik kijk, laat ik het zo zeggen. Peter K. die vraagt met enige regelmaat, jij doet het ook wel eens, verlang je al terug naar Rutte? Dat heb ik niet. Heb ik dat wel eens gevraagd? Ja, het is me hier wel eens gevraagd, laat ik zo zeggen. Ja, ik laat even kan me niet herinneren dat ik... Gezegd, Vlang je wel eens terug naar Rutte. Ja. Ik denk dat dat een gepasseerd pension is. Maar vanochtend dacht ik op, misschien dat we nog wel eens terug gaan verlangen naar Balkenende. Weet je, dat het zo erg was, als je Plasterk hebt. Nou, dan kan het wel zijn dat je denkt, nou, hadden we Balkenende nog maar. Dat is toch wel ongeveer het ergste wat je je voor kan stellen. Dus ja, ik denk, nou, het is minister van feest en partijen, dus misschien wordt het ook wel een heel vrolijk land. Hè? Ik denk het niet, omdat ik denk, als er iets polariseert, is het wel dit kabinet nog meer dan. Dus ik keek vanochtend even bij de reacties bij het AD, niet dat je daar nou op een gaat, maar het is ongeveer 50-50. De helft van de mensen vindt het geweldig, de andere helft van de mensen vindt het afschuwelijk. Mm-hmm. En daar zit weinig tussen. Ja, nou, over Plasterk kun je nog wel een paar dingen zeggen. Kijk, het is best opmerkelijk dat hij het gaat doen en dat hij het ook wil doen, want en dat, ja, als Omtzigt het goed vindt, is dat ook opmerkelijk, want hij heeft natuurlijk Omtzigt best wel een streek geleverd toen met het uitleden van de dienstauto en dat uitgebreid te gaan vertellen in het debat daarna. Beetje snitchen was dus, dat, toch? Ze schijnen dat uitgesproken te hebben, dat was een beetje snitchen, ja. En NRC onthulde een paar weken geleden dat hij ook nog 30 miljoen had verdiend aan het aan het kankerinstituut eigenlijk, wat voor de Vrije Universiteit. Er loopt een onderzoek tegen hem, malversaties. Ja, toch? Nou ja, kijk, en ik dacht dat hij niet heel blij was dat dat in de publiciteit kwam. Dat hij zelf ook de publiciteit niet heeft gezocht om dat te ontkrachten, dat verhaal. En ja, als je premier wordt, dan gaat alle boeken gaan, alle registers gaan weer open. Dus dat verhaal komt zeker nog eens groot terug. Ja, dan moet je maar zin in hebben. Ja, maar kijk, dat is een beetje, we gaan een beetje naar de tijd van Trump toe. Je kan, ik bedoel, dus er gaat nu ook zo'n tweet rond van Plasterk van 2012, 2010. Schande dat de CDA en VVD met Wilders in zee gaan. De grote bedreiging voor de democratie. Die man, ja, die draait overal mee. En het doet die kiezers interesseert het allemaal niks. Dat verteld wordt. Met wat voor leugens. Als Plasterk, je zou je zien, weet je wel, betrapt wordt op fraude of zo. Mm-hmm. Dat doet allemaal niks. Hey, weet je wat mij verbaast, Francisco? Ja. Dat jij zo rustig bleef toen ik vroeg van Ronald Plasterk, ja, dat wordt het dan. En dat je zegt, nou ja, dat wordt het dan. Want ik heb juist hier in de wandelgangen gehoord, dat jij dacht aan de naam En dan ga ik hem er even bij halen. Hier, Marco Pastors. Of was ook een van die heeft zelf gesolliciteerd. Die is een van die namen die rondgingen. Dus ik moet luisteren, we weten nog steeds niet of het plaster. We hebben te maken met Geert Wilders. Bij Geert Wilders weet je niks zeker. Het kan makkelijk zijn dat hij de naam een beetje laat doorgaan. Niks zegt. En straks met een andere naam komt, zodat iedereen voor joker staat. Dat past ook bij zijn karakter. Zou kunnen. Marco Pastors wordt overigens niet, want met Pastors heb ik af en toe wel eens wat contact. Dus ja. Toen er werd gezegd, er is contact geweest over de premier. Toen heb ik gevraagd, Marco, ben je gebeld? En nou, zijn reactie was, ik ben niet gebeld, je kunt mij wegstrepen. Dus die is sowieso van de lijst. Hij heeft wel gesolliciteerd en toen zei hij dus dat hij dan... ik denk dat Pastors het niet wordt, omdat hij te gevaarlijk is voor Wilders. Kijk, Wilders moet daar toch een soort marionet hebben. Iemand die doet wat hij wil. Nou, daar is Plasterk beter voor dan Pastors. Pastors heeft zelfs te veel ambitie, die heeft te veel zijn eigen mening. Die gaat zijn eigen gang, houdt hij niet in de hand. Goed, dan hebben we dat eventjes duidelijk. Nou, even iets positiefs over Plasterk, dat is wel een heel emabel persoon in ieder geval, en gelukkig ook heel ijdel. Maar, ben jij al een interview aan het regelen of zo? Nee. Oh. Maar ik ken hem vrij goed. Ja. En ik heb persoonlijk gewoon hele goede verhoudingen met hem. Maar het is gewoon opmerkelijk dat hij het doet. Dat vooral. Ik vind het vrij bijzonder dat hij het doet. En dat hij ook destijds al zo klakkeloos eigenlijk die formatie voor Wilders wil maken. Waarom in hemelsnaam? Dit criterium ga ik even afschieten. We hebben het over gezegd, van de aar. Mensen waarom zijn aardig. Dit... Ja. Bijna iedereen is aardig. Ja. Mensen zijn ik heb heel weinig onaardige mensen. Waarom denk je dat hij hier ja op gaat zeggen? Omdat hij gewoon ijdel is. Ja, dit past wel een beetje bij zijn profiel om dit te doen. Omdat hij, dat zo zit hij in elkaar. En hij heeft denk ik weinig principes. Nou, in ieder geval geen. Dus dat is ambitie. Ja, je weet het niet. Macht doet rare dingen met mensen. Voor het geld hoeft hij niet te doen, want hij heeft net 30 miljoen binnengehengeld. Dus hij is onafhankelijk en hij mag ook zijn positie voor een deel zelf invullen. Ja, volgens de hoofdlijnen van dit akkoord. Ik kan me ook voorstellen dat hij, want hij is natuurlijk altijd een beetje door de PvdA, is hij een beetje de minister van feest in partijen, is hij een beetje geridiculiseerd. Mm-hmm. En dat is wel een goede motivatie. Dus deze goede motivatie om wraak te nemen. Dit is de ultieme wraak eigenlijk. Ja, dus dat laat een rechtskabinet leiden als PvdA. Er wordt wel eens gezegd dat Trump alleen maar kandidaat is geworden omdat hij werd belachelijk gemaakt. Daarover ook nog één ding. Met Timmermans had hij een beroerde verhouding. Dat zag je toen ook terug in dat debat. Dus in die zin, wraak op Timmermans, dat zal hem heel erg goed bevallen. Nou, we gaan het allemaal zien. Dat zijn de poppetjes in ieder geval. Ik wil even over de inhoud weer hebben. Vorige week, Peter, had je al een heel rijtje van wat er allemaal in dat akkoord komt. We hebben even heel een snelle opsomming voor je gemaakt. Nou ja, wat ik nu hoor is dat het niet verdwijnt in ieder geval. Maar dat ze dus koers op zo'n halvering van het eigen risico. We gaan met de Nederlandse publieke omroep. Misschien ben je binnenkort je baan wel kwijt. We moeten rekening mee houden dat er 200 miljoen afgaat. Oh ja. Gaan alle partijen daarmee met die oude leeftijd? Er is ook één partij die dat beloofd heeft. Ja. Echt beloofd heeft. Ja. En dat is in 2010 was het ook PVV die zei van nou 65, terug naar 65 met pensioenleeftijd. Gaat niet gebeuren. Hey, Lentekriebels. Het is zo mooi dat ze van die dingen die ook door de formatie. Dat ze gewoon over allerlei, dat ging op formatie op hoofdlijnen. Ja, soms moeten we jou even in de versnelling gooien, ja, Peter. Dan gaan we er sneller doorheen. Nee, maakt ook helemaal niet uit. Weet je al wat meer over het akkoord inmiddels? Nou, ik hoorde wel iets interessants. Kijk, Pieter Omtzigt wilde het kiesstelsel veranderen. Dat was een van de verlangens die hij had geuit. En daar schijnt iets over te zijn opgenomen in dit akkoord. Dus hij wil natuurlijk zijn nadruk ligt op het veranderen van de bestuurlijke verhouding in ons land. Mm-hmm. En dit was een van de verlangens. En dat zou betekenen dat we voor een deel regionaal gaan stemmen. Dus dan krijg je, dat wordt de verkiezingen wel anders. Dus dan blijft een stuk landelijk stemmen. Nog maar ingewikkelder. Op de regionale kandidaat. En dat betekent dat je dan de grootste wint. Hè? Dus dan krijg je wel, kan het zomaar zijn dat als de PVV dan de grootste partij is en 40% van de stemmen heeft en de PvdA 35%, dan vervallen die PvdA's. Krijgen we dan ook een soort van swing states, zoals Amerika? Ja. Net zoals bij de Provinciale Staten, bij de Eerste Kamer, dat niemand van tevoren kan zeggen wat er gaat gebeuren, dat het ingewikkelder wordt. En hierbij, dit is ook weer typisch Omtzigt, gaat alleen maar om hemzelf. Hè? Hij is zelf ooit uit Twente gekozen met voorkeurstemmen. En daarom is dat voor hem belangrijk. En daarom wil hij dat veranderen. Volgens mij moet hij wel voor deze wet moet je de grondwet veranderen. Ja, het is een enorme gang. Dus dat het gaat niet zomaar gebeuren. De verkiezingen is er nog helemaal geen sprake van. Dat duurt echt wel even. En daarna hebben we wellicht een ander kabinet. Wanneer zijn de volgende verkiezingen, Peter? Wanneer zijn de volgende verkiezingen, denk je? Nou, ik ben wel heel goed. Maar dan zeg jij steeds, je hebt een keer wat anders voorspeld. Nou, wat denk je, Peter? Nou ja, weet je, ik denk dat het een heel interessant kabinet wordt. En ook wel heel moeizaam. Dus dat we, ik denk toch binnen een jaar wel weer op zoek gaan naar nieuwe verkiezingen. Ja, dat denk ik toch wel. En hoeveel zal er een doorstart, denk jij? Nou, je kan je voorstellen, dat op het moment, het ligt eraan natuurlijk wat er gebeurt. Maar als VVD en NSC dit kabinet kunt met goed omklede redenen kunnen verlaten. Ja. Dan kan je ook zeggen, nou, we gaan kijken of we toch met de andere partijen nog een kabinet kunnen. Was dat nou een slip of de tong? Je zei verraden eigenlijk. Ja, nee. Was dat niet een... Nee? Kan gebeuren, toch? Ja, het kan gebeuren, ja, maar het is in dit geval niet zo. Ja, nee. Ja. Dus u geeft het eigenlijk een jaar of met een kleine doorstart? Nee, ik heb geen idee. Ik vind serieus... Ja, dat is 15 jaar. Ik vind dat je dus kijkt naar wat er in andere landen gebeurt. Als dit aan de macht komt, deze partijen, blijven ze soms veel langer zitten dan je zit. Het enige voordeel wat ik heb ten opzichte van eerdere... We hebben dus al twee eerdere kabinetten gehad. Ik moet dat toch wel even benadrukken. Er wordt in de media altijd gezegd dat er burgers zijn waar niet naar geluisterd wordt. Hè. De burgers die hierop stemmen, daar wordt nooit naar geluisterd. Dit is het derde populistische kabinet deze eeuw. Er is nog nooit een linkskabinet geweest. En dat zijn meer mensen, meer kiezers dan deze kiezers. Daar wordt nooit naar geluisterd. Ik ga er maar vanuit dat ze lang blijven zitten. En het enige waar ik positief over ben, is dat je ziet dat de actiebereidheid onder de bevolking veel beter is. Mm. Wat je nu in Amsterdam ziet met die studenten, die weten nu hoe je actie moet gaan voeren. En wat de boeren kunnen, kunnen zij ook. Oh ja, nog één argumentje waarom ik denk dat het maar een jaartje gaat duren. Ja. De lijst van mensen die hebben lijstjes gemaakt natuurlijk van kandidaten voor deze posten. En er werd toch vooral gezocht naar mensen die of met pensioen waren of tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanzitten. Dus niks meer te verliezen. Precies. Dus, ja, maar dat is ook omdat... Kijk naar de vorige ministers uit de vorige kabinetten. Die zie je allemaal niet meer terug. Die doen dat één keer en dan zijn ze weg. Bij dit kabinet heeft me dat gevoel nog iets meer. Gewoon, als je afscheid wilt nemen van je toekomst, moet je in dit kabinet gaan zitten. Nou, gaan jullie nog even lekker achter de schermen doorkletsen? Ik wil jullie... We gaan eerst eventjes luisteren naar Pieter Omtzigt. Want na bijna 170 dagen onderhandelen gaan, dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Zo zei Pieter Omtzigt bijvoorbeeld dit gisteravond. Zeker trots, maar... Maar ik zou zeggen, er zijn een paar mensen hier heel moe. En dat is niet alleen in onze fractie. Ja, dus voor zometeen wensen we alle formateurs en fractievoorzitters een diepe slaap toe. In Your Sleep, The Romantics, hoor je. Ja, je zal maar in je slaap praten en allerlei geheimen onthullen. Sophie Derksen, hoe gaat dat met jou? Geheimen in mijn slaap? Nou, ik lig wel eens wakker van het wereldleed, moet je zeggen. We gaan er nog eventjes mee door. Laatste berichten uit Gaza met oud-commandant Mart de Kruif en Kati Piri, Kamerlid voor GroenLinks PvdA, straks bij ons. En we gaan onvervalst Kremlin-watchen met Hubert Smeets. Heel goed, daar blijf ik wakker voor. Vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer. Vanaf 12:00. Tot dan. Dag. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl.